Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 23. sözü, 23. sözün de ikinci mebahasini okumaya devam ediyoruz. İkinci mebahaste Üstad, insanı mutluluğa götüren ve eğer yanlış hareket ederse de mutsuzluğa götüren bir takım amilleri, sebepleri ortaya koyuyordu. Bunlardan birisi, insan kendisini bilmeli. İnsan Rabbini bilmeli. Ve hangi işleri Rabbi kendisine hazırlamış, işlerini kolaylaştırmış, önüne sofralar açmış, bunu fark etmeli ve kendi yaptığını iddia ettiği işlerin pek çoğunun, diyelim ki %90'ının Cenab-ı Hakk'ın kudret ve rahmet eliyle kendisi için hazırlandığını, insanın bir elektriğin düğmesini çevirir gibi, bir musluğun çeşmenin düğmesini çevirir gibi çok az bir hareketle, çok az bir fiille elektriğe ve suya kavuşması gibi, aslında tabiatta Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kendisine hazırladığını ve çok az bir faaliyetle hayırlara, iyiliklere nail olduğunu anlatmıştı. Ama kötülüğe gelince insan nefsiyle, düşünceleriyle, inançsızlığıyla vesaireyle bir takım zararlara ve kötülüklere imkan verdiğini, yol verdiğini ve kötülüklere esasen kendisinin sebep olduğunu anlatmıştı. Şimdi aynı konuya devam ediyoruz. Mesela küfür ve inkar neden cehennemde yıllarca yanmak gibi büyük cezaları sonuç veriyor biliyor musun? Küfür ve inkar bir fenalıktır. Manevi bir yıkıcılıktır, bir tahriptir. Ve bütün kainatın sayısız dillerle ilan ettikleri evrensel bir gerçeği, yani Allah'ın varlığını, birliğini bütün kainat ilan ederken senin tasdik etmemendir küfür. Bütün kainatı yalanlamak anlamına gelir. Bütün kainatla zıtlaşmaktır. O tek kötülük, bütün kainatı tahkir etmeyi ve tabiatta eserleri görünen bütün esma-i ilahiyeyi yok saymayı. Yani Cenab-ı Hak Rezzak ismiyle rızıklar verirken, yeryüzünü bir sofra-i nimet halinde hazırlarken, Hakim ismiyle yeryüzünü bir teknoloji fuarı halinde önümüze sermişken ve daha pek çok yönleriyle tabiatı süsleyip, tezyin edip, güzelleştirip önümüze koymuşken, bütün esma-i ilahiyeyi ve onların icraatını yok saymak, bir büyük suçtur ve bu suçun bir ucu da insanlığın kalitesini rezil etmeyi içinde taşıyor. İnançsızlık budur. Çünkü şu mevcudatın, şu varlık aleminin yüksek bir makamı var. Önemli bir vazifesi var. Zira bu tabiat bir yönüyle Rabbin elinden çıkmış ayetler yazılı bir hat tablosu. Hat sanatı tablosudur. Bir yönüyle yarattığı varlıklara hiç benzemeyen yüce yaratıcının sıfatlarını yansıtan aynalardır bu alem, bu tabiat. Bir yönüyle de bütün varlıklar Allah'ın memurlarıdır. Değerli kardeşlerim, bir görevli insana, hayır sen görevli değil bir başı bozuksun, başıboş bir adamsın, demek nasıl bir hakaretse, görevli, Allah'ın memuru olan tabiattaki bütün eşyaya onları vazifeden azleder gibi hakaret edercesine siz birer başı bozuksunuz, bir kaos içinde yüzüyorsunuz demek bir hakarettir. Ayet yazılı bir hat tablosunu karalanmış, mürekkebi bozulmuş, hiçbir mana ifade etmeyen değersiz bir teneke gibi kabul etmek nasıl hakaretse, tabiata Allah nazarıyla bakmayıp, sebepler nazarıyla bakmak veya küfür nazarıyla, inkar nazarıyla bakmak böyledir. Tabiatta her şey ayet ayet Allah'ı anlatırken ve onun hat sanatı tablosu gibi, onun elinden çıkmış harika bir sanat eseriyken, onları şekilsiz, çirkin şeyler gibi görmek böyle bir hakarettir. Ve yine dedik ki, bütün tabiat yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını yansıtan aynalardır. Ama sen o aynaları kırık dökük şeyler olarak görür ve o aynalarda gördüğün Esma-i İlahiye'yi yok sayarsan, bu da ayrı bir zulümdür. Küfür ve inkar, bütün bu varlıkları Allah'ın aynası olmak, Allah'ın memuru olmak, Allah'ın yazdığı manalı yazılar olmak gibi yüksek makamlarından düşürüp anlamsız, faydasız, tesadüf oyuncağı derekesine indirir. Yok oluşun ve ayrılığın tahribiyle çabuk bozulup değişen fani maddelere dönüştürür. Önemsizlik, değersizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi, işte bütün kainatta ve varlıkların aynalarında nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen Allah'ın isimlerini inkar ile değersizleştirir. Allah'ın bütün mukaddes isimlerinin tecellilerini güzelce ilan eden anlamlı bir şiir olan insan. Bakın, insan anlamlı bir şiir. Ve bu şiirde ne var, şiirin içeriği nedir? Cenab-ı Hakk'ın mukaddes isimlerinin tecellilerini güzelce anlatıyor, ilan ediyor. Evet, biz insanlar her birimiz bir şiir gibiyiz ve bu şiir Allah'ı anlatıyor. Onun isimlerini yansıtıyor. Ve ayrıca bünyesinde baki bir ağacın cihazlarını bulunduran çekirdek gibi. Bakın, çekirdeğin içinde bir ağacın cihazları var. Yani dalları var, kökleri var, yaprakları var, meyveleri var. O çekirdeğin içine bir ağacın bütün özellikleri yazılmış. Biz de bir çekirdeğiz. Biz kainatın çekirdeği, bu alemin çekirdeğiyiz. Ve bizim kabiliyetimize, bizim mahiyetimize baki bir ağacın, yani baki bir alemin, ahiret aleminin cihazları yerleştirilmiş. Yani insan için baki bir alem açılacak ileride. İnsanın amelleri için, insanın imanı için, insan için. Biz o açılacak olan alemin sebebiyiz. Ve en büyük emaneti taşımakla, yani Cenab-ı Hakk'ın bizim beynimize yerleştirdiği, kalbimize yerleştirdiği, göğün ve dağların üstünde yüksek bir makama çıkaran, meleklere karşı bir üstünlük kazandıran ve insanı yeryüzü sultanı haline getiren, aklımız, duygularımız, bütün bunları ihsan etmiş ve biz böyle bir emanet taşıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesini üzerimizde taşıyor, Allah'a aynadarlık ediyoruz. Böyle yüksek bir makamdan, en zavallı, hatta en az yaşayan bir canlıdan bile daha zavallı, daha zayıf, daha aciz, daha fakir duruma düşürür insanı küfür, inançsızlık. Yani inançsızlık insana der ki, bir kere parlayıp sönen kibrit kadar bir ömrün var. Bu kadar. Bir kere akıllı görünürsün ama kısa zamanda ne aklından eser kalır ne kabiliyetlerinden. Bugün güçlü görünürsün, kuvvetli görünürsün, dinç genç görünürsün. Yarın ne gençliğinden ne güzelliğinden hiçbir eser kalmaz. İnançsızlık insana bunu söyler, bunu telkin eder. Ama Allah'a iman insana der ki, burada sana numunesi verilen, numunesi tattırılan bir takım nimetler sana ebedi olarak ahiret aleminde verilecek. Sen dünyada yeryüzü sultanı olduğun gibi ahirette de bu saltanata layık ikramlar göreceksin. Evet, sen bir kere parlayıp sönen bir alev değilsin. Allah'ın lütf ve keremiyle bekaya namzetsin der. Özetlersek, nefsi emmare, tahrip etme, zarar verme yönünde sonsuz cinayet işleyebilir. Ama iyi bir iş ortaya koymakta ve hayırda yapabileceği pek bir şey yoktur. Evet, bir evi bir günde yıkar, harap eder ama 100 günde yapamaz. Böyle insan. Bununla beraber eğer benlik davasını bıraksa, şer ve tahripten ve nefsine güvenmekten vazgeçse, iyiliği ve vücudu tevfik-i ilahiyeden, Allah'ın yardımından, inayetinden, rast getirmesinden ondan istese, hatalarına istiğfar etse, tam bir kul olsa, o vakit, yübeddilullahu seyyiatihim hasenat, yani Allah, insanın, hatalarını, kötülüklerini hayırlara, iyiliklere çevirdi ayetinin manasına mazhar olur. Nefsin sonsuz kötülük yapma kabiliyeti, sonsuz iyilik yapma kabiliyetine dönüşür. Yaptığı iyi işlerle en güzel surette yaratıldığını ispat eder ve en yüksek makamlara çıkar. İşte ey gafil insan, bak Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremine ki, bir kötülüğün günahını 1000 yazması gerekirken, çünkü sebebi biziz, bir kötülüğü 1 yazar. Ve yine Allah bir iyiliğin sevabını bizi o işe kendisi muvaffak kıldığı için yalnızca 1 sevap yazması veya hiç sevap yazmaması gerekirken, bir iyiliği 10, bazen 70, bazen 700, bazen 7000 yazar, öyle ödüllendirir. İşte Allah adaletle değil, lütfuyla muamele eder. Hem şu nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek, kafirin amelinin cezasıdır. Fakat cennete girmek, tamamen Allah'ın lütfu iledir. İkinci nükte, insanın iki yönü var. Birisi nefs ve benlik yönüdür ki, dünya hayatına bakar. Diğer yönü ise ubudiyet, kulluk yönüdür, ebedi hayata bakar. Nefs, yani şu beden ve ona ilişik olan benlik yönüyle insan, öyle biçare bir mahluktur ki, bütün sermayesi saç teli kadar ince bir ihtiyar, bir irade, bir kibrit alevi kadar kısa süren bir gençlik ve dinçlik, zayıf bir kesp ve bir an kadar kısa bir ömür ve çabuk çürür bir beden ve küçük bir cisim. İşte bedenimiz itibariyle, benliğimiz itibariyle biz buyuz ve bu kadarız. Bu haliyle beraber kainatın tabakalarında serilmiş hadsiz varlık nevilerinden insan türünün, hesapsız bireylerin nazik, zayıf bir ferdi olarak dünyada bulunuyoruz. Evet, yani tabiatta çok çeşitli varlıklar var. Ağaçlar var, ağaçların çok çeşidi var. Hayvanlar var, hayvanların çok çeşidi var. Her biri bir tür. Bunların içerisinde insan da bir tür. İnsan türü, nev'i içerisinde ben bir tek ferdim. İşte böyle bulunuyorum. İkinci yönü itibariyle ve özellikle ubudiyete yönelik aciz ve fakir cihetinde insanın çok büyük bir genişliği, pek büyük bir önemi var. Çünkü fatır-ı hakim, insanın manevi mahiyetinde nihayetsiz azim bir aciz ve hadsiz büyük bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti sonsuz bir kadir-i rahim, zenginliği gınası nihayetsiz bir gani-i kerim, bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet, ihtiyaçlarımızla, aczimizle, fakrımızla Cenab-ı Hakk'ın şefkatine, rahmetine, zenginliğine, lütfuna mazhar olalım ve ona o yönde bir ayna olalım. Onun zenginliğini gösterelim ihtiyaçlarımızla. Aczimizle de onun kudretini gösterelim. İhtiyaçlarımızla onun ne kadar çok şeye sahip olduğunu gösterelim, lütuflarını gösterelim. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi önemli cihazlar, kaderden ince kıymetli program verilmiş. Yani çekirdeklerin, tohumların her birinin içerisinde bir ağacın programı var, genleri var. Kaderi ilahi ve kudreti ilahiye o çekirdeği işliyor. Ta ki toprak altında o çekirdek çalışıp, o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, yaratıcısından istidat diliyle bir ağaç olmayı dilesin. Kendisine layık bir kemal bulsun, gelişsin. Eğer o çekirdek kötü mizacından dolayı ona verilen manevi cihazları toprak altında bazı muzır maddeleri celbetmeye sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız bir şekilde çürüyüp gidecektir. Eğer o çekirdek manevi cihazlarını فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى yani bütün tohumlara, çekirdeklere bir açılım lütfeden, onları açıp ağaç haline, fidan haline, ağaç haline getiren zatın tekvini emirlerine itaat ederek, uyarak güzelce kullansa o istidadını, o çekirdek tohum, elbette toprağın dar aleminden çıkacak, meyveli koca bir ağaç olacak ve o çekirdeğin içinde çok küçük bir şekilde yazılmış olan o mahiyeti, hakikati, manevi ruhu adeta büyük bir külli hakikat şeklini alacak. Ağaç halini alacak. İşte aynen onun gibi insanın da mahiyetine kudretten önemli cihazlar yazılmış. Kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Hayat programımız. Eğer insan şu dar alemde, yeryüzünde, dünyanın toprağı altında diyelim, hayat toprağı altında, o manevi cihazlarımızı eğer nefsin hesabına sarf etsek, bozulan çürüyen çekirdek gibi, dünya hayatında belki azıcık lezzet alırız ama, bu kısa ömürde, dar yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp gideriz. Ama burada çürümenin, burada görevini yapmamanın mesuliyetini bedbaht ruhumuza yükleniriz. Şu dünyadan göçüp böyle gideriz. Sonra bunun sorulduğu yerde de çok aciz kalırız cevabını vermekte. Eğer şu istidat çekirdeğimizi, kabiliyetimizi İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ışığıyla, kulluğun toprağı altında terbiye ederek, eğiterek, Kur'an'ın emirlerine uyarak, manevi cihazlarımızı gerçek gayelerine tevcih etsek, yönlendirsek, elbette alemi misal ve berzakta dal ve budak vermiş bir ağaç şeklinde görüleceğiz. Alemi ahiret ve cennette de hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak baki bir ağacın, daimi bir hakikatin cihazlarını kendinde bulunduran kıymetdar bir çekirdek ve revnaktar parlak bir makine ve kainat ağacının mübarek nurlu bir meyvesi olacağız. Evet. değerli kardeşlerim. Dersimize burada son veriyorum. Cenab-ı Hak bu güzel, hayırlı, bereketli tavsiyelere bizi de ulaşmayı nasip etsin.